www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم بزرگان محترم معزز بھائیو دوستو عزیزو اللہ کو اپنے بندوں سے اور اپنی بندیوں سے بہت پیار ہے اللہ کو اپنے بندوں اور بندیوں سے بڑی محبت ہے محبت کا عالم یہ ہے کہ مومن بندہ یا مومن بندی سے جب کوئی نیکی ہوتی ہے تو صرف ارادوں کے اوپر اللہ تعالیٰ دس دس نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور جب بندہ اس کام کو اس نیک عمل کو کر لیتا ہے تو اللہ 700 تک بلکہ اس سے بھی زیادہ اخلاص کے مطابق عطا فرماتے ہیں اور جب بندہ یا بندی سے گناہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک گناہ پر دسیوں گناہ نہیں لکھتا بلکہ ایک گناہ پر ایک ہی گناہ لکھتا ہے اس کو اتنا پیار ہے کہ اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرمایا اذا سألك عبادی انی فانی قریب جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے تو میرے پیغمبر آپ میرے بندوں کو کہہ دینا انی قریب میں تم سے بہت قریب ہوں اجیب دعوت الداعی اذا دعان میں پکارنے والے کی آواز کو سنتا ہوں جب مجھے پکارتے ہیں فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی مجھ سے مانگو ایمان رکھو مجھ پر اور ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم میرے بندو میری بندیو تم مجھ سے مانگو دنیا کے انسان کی دوستی تب تک باقی رہتی ہے جب تک آپ اس سے مانگو نہیں اور جب آپ دنیا کے انسان سے کچھ چیز مانگ لو وہ ناراض ہو جاتا ہے بلکہ آہستہ آہستہ قطع تعلق کر لیتا ہے چھوڑ دیتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ مجھ سے پھر کچھ مانگے گا تو دنیا کا انسان اپنی دوستی کو باقی رکھتا ہے جب تک ہم اس سے مانگے نہیں اور جب ہم اس سے مانگنا شروع کرتے ہیں تو وہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے لیکن ہمارے رب کریم ہمارے مولا ہمارے مربی ہمارے اللہ ہمارا پالنہار ہم سب کے آقا ہمارے ربا وہ اتنے پیار والے ہیں جو ہم سے یوں کہہ رہے ہیں کہ ادعونی استجب لکم مجھ سے مانگو میں ضرور تمہاری دعا قبول کروں گا اور اگر تم مجھ سے نہیں مانگو گے ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين تم اسے نہیں مانگو گے تکبر کرو گے غرور کرو گے، ہمارے پاس تو بہت ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس صورت میں حق تعالیٰ جل شانہ و من والہ فرماتے کہ میں تمہیں ذلیل کر کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ کیسا رب ہے، کیسے محبت اور پیار والا رب ہے۔ اس نے اپنے عرش پر لکھوایا، اس نے اپنے عرش پر لکھا ہے، سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، یعنی میری رحمت زیادہ ہے میرے غصے کے مقابلے میں۔ تم زندگی بھر کے کفر، معاصی، ظلمات، تاریکیاں، گناہ کر کے آؤ، اور صدق دل سے، سچے دل سے، اخلاص والے دل سے اگر توبہ کر لو، میں تمہارے ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ بلکہ روایت میں فرمایا کہ توبہ کے بعد بار بار اپنے پچھلے گناہوں کو نہ یاد کرتے رہو، اس کو یاد نہ کرو، جگہ جگہ اس کی رحمت، جگہ جگہ اس کی رحمت۔ فخر رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر رازی میں فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن کریم کو شروع کرو تو پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، اس اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا، نہایت رحیم ہے۔ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ قرآن کے شروع میں ہے اور قرآن کا دروازہ ہے اور دروازے پر اللہ اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، تو قرآن کریم کے اندر تو آ جاؤ، مکان کے اندر تو آ جاؤ، اللہ کتنی رحمتوں سے نوازے گا، اپنی عطاؤں سے، اپنی بخشیشوں سے بہت نوازے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میری مائیں، اس اللہ کو جس نے اپنی رحمتوں کا خزانہ کھول دیا، دروازہ کھول دیا، اور فرمایا دنیا میں تم جتنی رحمتوں کو دیکھ رہے ہو تو میں نے اپنی رحمت کے 100 حصے اور 1 حصہ دنیا میں اتارا، اور اس 1 حصے کی وجہ سے آج ساری دنیا ایک دوسرے سے محبت کر رہی ہے، ماں اپنی اولاد سے، باپ اپنی اولاد سے، اولاد اپنے ماں باپ سے، بھائی اپنے بھائی سے، بھائی اپنے بہن سے، بہن اپنے بھائی سے، چچا، ماموں، پھوپھی، رشتہ دار، انسان انسان سے، جانور جانور سے، حیوان حیوان سے، سارے لوگ جو ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ میری ایک رحمت کا حصہ ہے، جب میں قیامت میں اپنے 99 رحمتوں کو کھول دوں گا۔ تو اب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تم دیکھ لو کہ میری رحمت کتنی زبردست ہوگی۔ وہ رحمان اور رحیم، وہ کریم مولا جو بہانوں پر گناہوں کو معاف کیا کرتا ہے، جو یوں کہتا ہے کہ ایک نماز پڑھو گے تو دوسری نماز تک کے گناہ کو معاف کر دیتا ہوں، جو یوں کہتا ہے کہ ایک جمعہ پڑھو گے تو دوسری جمعہ تک کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، جو یوں کہتا ہے کہ ایک رمضان کے روزے رکھو گے تو گزشتہ رمضان سے اس رمضان تک کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، جو یوں کہتا ہے کہ عید سے عید تک کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، جس کی رحمت کا حال یہ ہے کہ جو یوں کہتا ہے کہ میں تمہارے اعمال صالحہ پر سیئات کو معاف کر دیتا ہوں، ان الحسنات یذہبن السیئات، تمہارے اچھے اعمال پر تمہارے برے اعمال کو معاف کر دیتا ہوں، جگہ جگہ وہ اپنی معافی کا اعلان کر رہا ہے، جگہ جگہ وہ معافی کا اعلان کر رہا ہے۔ اس رب کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، بہت پیار ہے، اس کو اپنے بندوں سے، اپنی بندیوں سے بہت دلار ہے۔ اس نے دنیا میں یہ اعلان کروایا اپنے پیغمبر کے ذریعے سے، الخلق عیال اللہ، مخلوق میرا کنبہ ہے، میری برادری ہے، میرا خاندان ہے، اور جو میرے خاندان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے گا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کروں گا. دنیا میں جو ایک دوسرے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے گا، اللہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کروں گا. اس نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اے رحم کرنے والو، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. آپ انداز لگائیں کہ اس کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے. اور اس امت سے تو بہت ہی زیادہ پیار، اس امت کے مومنوں سے بہت زیادہ پیار، جو ایمان لائے اللہ پر، جو ایمان لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بہت زیادہ پیار ہے. اس پیار کا عالم یہ ہے کہ اس امت کو یہ کہا کہ میں وضو کی وجہ سے تمہارے اعضاء کو قیامت میں چمکا دوں گا، اس امت کو یہ کہا میں سجدوں کی وجہ سے تمہاری پیشانی کو چمکدار بنا دوں گا، اس امت کو یہ کہا کہ تم مختصر عمل کرو گے اور میں تمہیں ڈبل ثواب عطا کروں گا. جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کو اگلے سال تک کے روزوں کا ثواب ملے گا، جس نے ہر مہینے میں 3 روزے رکھے، ایام 20 کے، 13, 14, 15 اسلامی تاریخ کے اعتبار سے. فرمایا کہ تعالی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک روزے پر 10 روزے کا ثواب تو پورے مہینے کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر، وہ رب کتنا نواز رہا ہے، وہ مالک کتنا عطا کر رہا ہے، اس کی عطائیں، اس کی بخششیں اس رحمت کے ساتھ کتنی زبردست ہیں. وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، میں نے جمعہ کے دن تمہارے لیے گھڑی رکھی جس میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں نے رمضان میں شب قدر رکھی، اگر وہ ایک رات تمہیں عبادت کی مل گئی تو میں 80 سال 80 ایئرز کا ثواب عطا کروں گا. کتنا نواز رہا ہے، اس اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے. اس لیے اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے اس نے کہلوایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو ملنا پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند فرماتے ہیں. دوسری روایت میں ہے اذا احب عبدی لقائی احببت لقاؤ، جب میرا بندہ مجھ سے محبت کر دے، محبت کرتے ہوئے مجھے ملنا چاہتا ہے تو میں بھی اس کو ملنا چاہتا ہوں. جب یہ حدیث شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا کوئی اور زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین میں سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جس کو موت ناپسند ہے، اور آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کو ملنا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس کو ملنا ناپسند کرتا ہے، تو کیا موت کو ناپسند کرنا یا اللہ کو ناپسند کرنا ہوا؟ جب یہ سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات میں سے کسی بیوی نے فرمایا تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا ولکن المؤمن اذا حضره الموت بشر برضوان اللہ تعالی وکرامته فليس شيء احب الیه مما امامه فاحب لقاء الله واحب الله لقاءه. فرمایا عائشہ یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہر انسان کی طبعی چیز ہے کہ ہر انسان کو موت سے ڈر لگتا ہے اور موت کو ناپسند کرتا ہے. ہر انسان کی ایک فطری اور نیچرلی اور اس کی طبعی چیز ہے کہ جو انسان دنیا میں آیا ہے وہ کچھ جینا چاہتا ہے, وہ جلدی مرنا نہیں چاہتا. وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں ایک مرتبہ چلا گیا دنیا سے پھر واپس آنا نہیں ہے, میں کچھ جی لوں, میں دو چار زندگی کے ایام اور جی لوں. فرمایا یہ حدیث شریف کا مطلب نہیں ہے. حدیث شریف کا مطلب تو یہ ہے کہ جب موت کا وقت آئے اور اللہ کی طرف سے بشارتیں سنائی جائیں, اس کے فرشتے بشارتیں سنائیں, اس کی کرامتیں آخرت کی چیزیں ہیں, اور اس کے باوجود بندہ تیار نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی ناپسند کرتا ہے. اور اگر آخرت کی چیزیں اس کو دکھائی گئی جیسے قرآن کریم میں ہے, فروح و ریحان و جنت و نعیم, اللہ تعالیٰ باغ و بہار اس کو دکھاتے ہیں, جنت نعیم اس کو دکھاتے ہیں, بہت ساری نعمتیں اس کو دکھاتے ہیں, فرشتے اس کے سامنے ایک خوبصورت باغ پیش کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اللہ تیرے انتظار میں ہے, چل تو, یہ ساری نعمتیں تیرے لیے ہیں, یہ باغ و بہار تیرے لیے ہیں. اور ایسے موقع پر, موت کے موقع پر بندہ جب تیار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ بھی کہتا ہے لاؤ میرے بندے کو, لاؤ لاؤ لاؤ, میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں. فاحب لقاء الله واحب الله لقاءه. آپ نے ابھی چند دنوں قبل سنا ایک بہت بڑے مفتی اعظم حضرت مفتی محمد زر ولی صاحب رحمت اللہ علیہ, ابھی چند دن قبل, ہفتہ دس دن ہوئے, اللہ کے پیارے ہوئے. انہوں نے اپنی وفات سے ایک ہفتہ قبل خواب دیکھا تھا, قابل رشک خواب, عجیب و غریب خواب. انہوں نے خواب دیکھا کہ میں مرا اور مجھے لحد میں قبر میں سلایا گیا, اور میں سویا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک خوبصورت انسان آیا جو بالکل جوان تھا. میں اس کی خوبصورتی کو بیان نہیں کر سکتا, اور وہ میری دائیں طرف, میری جمنی طرف, میرے رائٹ میں کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد اور ایک نوجوان آیا, وہ بھی اتنا ہی خوبصورت لیکن وہ اس سے زیادہ توانا و تندرست تھا, اور وہ آ کر میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا. اور اتنے میں منکر نکیر سوالات کے لیے میری قبر میں آئے, اور انہوں نے سوالوں کا پرچہ ہاتھ میں لیے ہوئے تھے. تو وہ جو آدمی تھے انہوں نے اس پرچے کو لے لیا, اور اس میں جو سوالات مجھے کرنے تھے اس کے جوابات انہوں نے خود لکھ دیے اور فرشتوں کو روانہ کر دیا, منکر نکیر کو روانہ کر دیا. مولانا کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ان دونوں جوانوں کو میں نے پوچھا کہ بھئی تم ہو کون جو اس جگہ پر قبر میں میری مدد کے لیے آگئے, اور اتنی بڑی مدد کی کہ میری طرف سے تم نے جواب تک لکھ دیا. تو جو میرے رائٹ میں کھڑا تھا اس نے کہا کہ میں تیری فجر کی نماز ہوں جو تو بڑی پابندی سے پڑھتا تھا, اور جو پاؤں کی طرف تھا اس نے یوں کہا کہ میں تیرا قرآن ہوں, تو نے میری پوری دنیا میں آواز کو پہنچایا دعوت و تبلیغ کی, درس و تدریس کے ذریعے سے, قرآن کریم کی خدمت کے ذریعے سے, قرآن کی تفسیر کے ذریعے سے. حضرت مولانا کا معمول تھا, جیسے میں نے آپ سے متعلق تعزیتی کلمات میں بھی کہا تھا کہ رمضان میں پورے قرآن کا تفسیر فرماتے, اور تفسیر شروع کرنے سے پہلے آپ کا معمول تھا کہ آپ عمرہ فرماتے اور مزار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوتے, اور پھر اس کے بعد رمضان میں قرآن کریم کی تفسیر شروع فرماتے. تو پاؤں کی طرف جو فرشتہ تھا اس نے کہا کہ میں تیرا وہ قرآن ہوں جو تو نے نشر و اشاعت کی پوری دنیا میں مجھ کو پہنچایا، تبلیغ کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے، تفسیر کے ذریعے سے، درس کے ذریعے سے، اور اس کے بعد مولانا کہتے ہیں کہ میرے لیے کھڑکی کھول دی گئی، ایک ونڈو کھول دی گئی، اور وہاں سے جنت کے نظارے آنے لگے، اور میں برابر دیکھ رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا، ان دونوں آدمیوں نے مجھے یوں کہا کہ اس کھڑکی کو ہم نے اس لیے کھولا ہے تاکہ تجھے وحشت معلوم نہ ہو، تنہائی معلوم نہ ہو، گھبراہٹ نہ ہو۔ یہ آپ کی وفات سے ایک ہفتہ قبل کا آپ نے جو خواب دیکھا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اس خواب کو اٹھنے کے بعد جو بیان کیا اس میں یوں کہا کہ آج میں نے ایسا خواب دیکھا کہ میں اس پر اتنا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں کہ اگر آج میرے پاس سونا چاندی ہوتا تو میں تم کو تقسیم کر دیتا۔ کیوں خوش نہ ہو جہاں یہ بشارت مل رہی ہو؟ اور فرمایا اللہ کرے کہ میری موت اسی طرح ہو اور قبر میں اسی طرح میرے ساتھ مسائل ہو۔ تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال کر رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس کو ملنا چاہتا ہے، اور جو موت اللہ کو ملنا پسند نہیں کرتا وہ اللہ بھی اس کو ملنا پسند نہیں کرتا، تو ہم تو موت ناپسند کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ جیے، اور ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ دنیا میں جی لے، تو کیا یہ اللہ کے ساتھ ناپسندیدگی کا عمل ہے؟ فرمایا نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے موقع پر جب اللہ کی طرف سے بشارتیں سنائی جا رہی ہو، خوشخبریاں دی جا رہی ہو، فروح و ریحان و جنت نعیم، اور اس موقع پر بندہ اگر اللہ کو ملنا پسند نہیں کرتا تو پھر اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا، اور اگر ان نعمتوں کو دیکھ کر بندہ یوں کہتا ہے کہ جی مجھے لے چلو، اب مجھے دنیا سے جانا ہے اس نعمت کی طرف، میرے اللہ کی طرف، باغ و بہار کی طرف، جنت کی طرف، تو اللہ بھی خوش ہو کر کہتا ہے لاؤ میرے بندے کو۔ یہ ہے مطلب۔ فاحب اللہ لقاؤ، اور میرے بھائیو جو موت کے موقع پر اللہ کو ملنا پسند نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ میں نہ ملوں، تو پھر اللہ کہتا ہے اس کو میرے پاس نہ لاؤ۔ موت تو یقیناً آنے والی ہے، چاہے تم پسند کرو یا نہ کرو، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں، جھٹکا تو لگے گا، لیکن بہترین موت وہ ہے جو نعمتوں کو دیکھ کر کے اللہ کی طرف لپک پڑے، اور بدترین موت وہ ہے کہ جو حالات کو دیکھ کر، عذاب کو دیکھ کر، جہنم کی آگ کو دیکھ کر، ڈراؤنے فرشتوں کو دیکھ کر اللہ کو ناپسند کرے، وہ بدترین موت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر تعالی جل شانہ فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل الله لآت، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، امید رکھتا ہے، اس کی موت آئے گی اور اللہ تعالیٰ اس سے خوشی سے ملنا چاہے گا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین لا یرضون لقانا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، جو ہم سے ملنا نہیں چاہتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ بس سب کچھ یہی نعمتیں ہیں، یہ باغ و بہار، یہ دنیا، یہ عیش، یہ تعیش، یہ عیش و عشرت، یہ بنگلہ، یہ گاڑی، یہ فرنیچر، وطمئنوا بها، اور مطمئن ہو گئے اور اللہ سے غافل رہے، تو پھر اللہ بھی ایسوں سے ملنا نہیں چاہتا۔ باقی موت اپنی جگہ ہر ایک کو آ کر کے رہے گی، چاہے ہم ملنا پسند کریں یا نہ کریں۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ یقیناً تم کو ملنے والی ہے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا، پہنچایا جائے گا، حاضر کیا جائے گا اس رب کی طرف جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو غیب کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے، حاضر کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ ان ساری زندگی کے حساب کو سامنے کر دے گا جو دنیا میں تم کر کے آئے تھے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اس لیے موت تو اپنی جگہ میرے بھائیو آنے والی ہے، لیکن بہترین موت وہ ہے کہ جب موت کے موقع پر رضوان اور خوشیاں اور نعمتیں اور باغ و بہار جب دکھائی جائے تو وہ انسان تیار ہو جائے، اور وہی انسان اس پر تیار ہوگا جس نے اپنی دنیا کو صحیح کیا ہوگا، اس دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کی ہوگی، اس دنیا میں رہ کر اس منزل کو سجانے کی اور بعد الموت کی منزل کو بنانے کی فکر کی ہوگی، وہی موت کے موقع پر خوش ہوتا ہے. میرا متعدد مرتبہ جب عمرے میں جانا ہوا تو ہمارے بعض متعلقین و ملنے والے جو جدہ میں رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے روموں کے اندر، کہیں ایک روم میں دو آدمی، چار آدمی، پانچ آدمی، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی تنخواہ اچھی ہے تو آپ کیوں اچھی طرح مکان لے کر کے یہاں نہیں رہتے؟ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ مولوی صاحب یہاں تو عارضی طور پر ہمیں رہنا ہے، ٹیمپرری اور وقتی طور پر کچھ وقت کے لیے کمانے کے لیے آئے ہیں، اصل تو اپنا وطن ہے انڈیا، وہ اپنا وطن ہے، اور اپنے وطن کے اندر ہم نے اپنا مکان بنایا ہے اور اس کے اندر بڑی تیاری ہم نے کی ہے، اصل زندگی تو وہی گزارنا ہے، اس لیے یہاں سے کما لیتے ہیں اور ہم وہاں بھیج دیا کرتے ہیں تاکہ ہمارے انڈیا کا مکان خوبصورت بن جائے، باقی یہاں کما کر کے پھر وہیں چلے جانا ہے. میرے بھائیو، اسی طرح کی مثال میری اور آپ کی ہے کہ یہ دنیا ٹیمپرری ہے، عارضی ہے، وقتی ہے، یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے. کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، اس دنیا میں مسافر بن کر کے رہو یا اجنبی بن کر کے رہو، جو کماؤ وہ آخرت کے لیے بھیج دو اور آخرت میں جمع کرا دو، اور جو آخرت میں جمع کرائیں گے وہ بہترین مکان، وہ ہمیشہ کا مکان، وہ دائمی مکان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کسی کو جنت میں ایک کورے کے برابر بھی جگہ عطا فرما دے، ایک کورے کے برابر، کورا کتنا ہوتا ہے، یعنی ایک مسلح کے برابر بھی کسی کو اگر اللہ جگہ عطا فرما دے. کورے کی مثال اس لیے دی کہ جیسے ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کسی ضرورت سے نکلنا ہوتا ہے تو اپنی جگہ کو روکنے کے لیے وہاں رومال رکھ دیتے ہیں تاکہ کوئی دوسرا نہ بیٹھے. اسی طرح صحابہ کا معمول تھا کہ مسجد میں بیٹھتے تھے اور ضرورت کے لیے نکلتے تھے تو کوڑا رکھ دیتے تھے کہ بھئی یہ میری جگہ ہے. تو ایک مسلح کے برابر اگر اللہ کسی کو جنت میں جگہ عطا فرما دے، ایک مسلح کے برابر، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی دنیا و مافیا سے بہتر ہے، وہاں کی ایک جگہ اس دنیا سے بہتر ہے. اس لیے کہ ساری دنیا اگر کسی کو یہاں مل جائے لیکن وہ فانی ہے، چھوڑنا ہے، خالی ہاتھ جانا ہے، وہ سب کچھ یہاں چھوڑ دینا ہے، اور جنت باقی ہے، ہمیشہ کی ہے، دائمی ہے. اس لیے جس مومن نے یہاں کما کر کے آخرت کے لیے بھیجا تو اس مومن کی کیفیت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موت کے وقت کی بیان فرمائی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک آدمی کی موت کا وقت جب آتا ہے، سنو میرے بھائیو، فرمایا وہ اٹھانے والوں سے، وہ گھر والوں سے، وہ اپنی اولاد سے، وہ اپنے گھر میں میت کو لے کر بیٹھنے والوں سے اس کی روح کہتی ہے، لیکن ہمارے کان سن ہیں کہ ہم سن نہیں پاتے. وہ یوں کہتے ہیں اجلونی اجلونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، وہاں اللہ کی نعمتیں میرا انتظار کر رہی ہے، مجھے جلدی لے چلو. اور جب برا انسان کمینہ انسان، نافرمان انسان، اللہ کا باغی بندہ مرتا ہے، اور جب اس کا جنازہ ہوتا ہے تو اس کی روح کہتے ہیں کہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو، وہ تو سامنے آگ نظر آ رہی ہے، وہ جہنم نظر آ رہی ہے، وہ فرشتے ڈراؤنے نظر آ رہے ہیں، ہائے ہائے تم مجھے کہاں لے چلے. تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے جلی لے چلو. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ اس کو ملنا پسند کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے باب میں محدثین نے لکھا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو فرشتہ آیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کرنے کے سلسلے میں ہمیں حکم دیا ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا، کوئی خلیل بھی خلیل کو تکلیف پہنچاتا ہوگا. ابراہیم تو خلیل تھے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خَلِيلًا، فرمایا کوئی خلیل بھی خلیل کو تکلیف پہنچاتا ہوگا. فرشتے نے جا کر اللہ سے پیغام دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا کوئی خلیل ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنے خلیل کو ملنا نہیں چاہتا؟ یہ کیسا خلیل ہے میرا جو مجھ سے ملنا نہیں چاہتا؟ جب یہ پیغام ابراہیم کے پاس جا رہا ہے، حضرت ابراہیم نے کہا ابھی میری روح قبض کر لو، میں جلدی سے اپنے خلیل کو مل لوں، اپنے رب کو مل لوں. الموت جسر، الموت جسر یسل الحبیب الى الحبیب، موت ایک پل ہے، اس پل کو پار کر کے ایک محب اپنے محبوب کو جا کر کے مل لیتا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا جس کو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا، اثنتان یکرہما ابن آدم، یکرہ الموت والموت خیر للمؤمن من الفتنہ ویکرہ قلت المال وقلت المال اقل الحساب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد دو چیزوں کو ناپسند کرتی ہے، موت کو ناپسند کرتی ہے آدم کی اولاد، حالانکہ موت اس کے لیے مومن کے لیے بہتر ہے فتنوں کے مقابلے میں. یہ فتنے، اور ان فتنوں میں کئی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی کفر نہ ہو جائے، شرک نہ ہو جائے، برائیوں میں مبتلا نہ ہو جائیں، اللہ کے ناپسندیدہ عمل کی وجہ سے ایمان سے نہ نکل جائیں، اس کے بجائے تو موت بہتر ہے مومن کے لیے کہ کم سے کم صحیح سالم ایمان لے کر کے تو اللہ کے پاس جائے. اور دوسری چیز، مومن تھوڑے سے مال کو پسند نہیں کرتا، حالانکہ تھوڑا سا مال بہتر ہے کہ حساب بھی کم دینا پڑے. اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے کہ جس کی بنیاد پر جب موت کا وقت آئے تو اللہ جل شانہ ہم سے ملنے کے لیے راضی ہو اور ہم اپنے رب سے ملنے کے لیے راضی ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موت کے وقت کا تھوڑا سا نقشہ کھینچ کر کے یوں فرمایا، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وہو صحیح انہو لم یقبض نبی قط حتی یرا مقعدہ من الجنہ ثم یخیر. فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحت مند تھے، عافیت کے ساتھ تھے، بیمار نہیں ہوئے تھے، مرض الوفات میں نہیں تھے، تو اس وقت یہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا، کوئی نبی کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی گئی جب تک کہ اس کو جنت نہ بتائی گئی، جنت میں ٹھکانہ نہ بتایا گیا اور پھر اس کو اختیار دیا جاتا ہے. اور فرمایا مرض الوفات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا اور آپ پر تھوڑی تھوڑی دیر میں بے ہوشی طاری ہو رہی تھی، پھر ہوش آتا، آپ آسمان کی طرف، آپ چھت کی طرف نظر اتارتے، فاش کا سب بسرہ الی السقف، اور یوں فرماتے آخری وقت میں، اللہم رفیق العلی، اے اللہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، اللہم رفیق العلی، اللہم رفیق العلی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب آپ بار بار یہ جملہ فرماتے تھے تو میں سمجھ گئی کہ آپ نے اپنے اللہ کو ملنے کو پسند کیا، اب آپ ہم میں نہیں رہیں گے. بس آخری کلمہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا وہ یہی تھا، اللہم رفیق العلی، اے اللہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں. یہ ایک مومن کی موت ہے، یہ ایک ایمان والے کی موت ہے، کہ جو موت کے موقع پر اپنے رب کو ملنا چاہتا ہے وہ خوشی خوشی تیار ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب کی طرف لپک پڑتا ہے، وہ اپنے رب کی طرف دور پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی میں وہ اعمال کریں کہ جن اعمال کی بدولت ہم موت کے وقت اللہ ہم سے ملنا چاہے اور ہم اللہ سے ملنا چاہے۔ اور خوب سنو ایک روایت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، ہمارے دلوں کو ہلانے والا، لکھ لو اس اللہ کے نبی کے پیغام کو اپنے دلوں پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے، ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رضی من المال بالیسیر من الرزق رضی اللہ عنہ بالقلیل من العمل۔ امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی کتاب شعب الایمان میں نقل فرمایا کہ جو دنیا میں اللہ کے تھوڑے سے مال پر راضی ہو گیا، بالیسیر من الرزق، ہائے ہائے کیا کہہ رہے اللہ کے نبی، اللہ اللہ، جو دنیا میں اللہ کے تھوڑے سے مال پر راضی ہو گیا، قناعت کر لی، جتنا دیا اللہ نے اس پر خوش رہا، شکوا شکایت نہیں، مانگنا نہیں، ہاتھ پھیلانا نہیں، جو راضی ہو گیا دنیا کے قلیل مال پر، اللہ قیامت کے دن اس کی تھوڑی سی قلیل عبادت پر راضی ہو جائے گا، اللہ اس کی تھوڑی سی عبادت پر راضی ہو جائے گا کہ اے میرے بندے، جب تو دنیا میں میرے تھوڑے سے دیے ہوئے مال پر راضی ہوا تو آج میں تیری تھوڑی سی عبادت پر راضی ہو جاتا ہوں۔ آپ انداز لگائیں کہ تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے، جو اپنے بندوں سے کہتا ہے میرے بندو، میری بندیو، تم دنیا کے تھوڑے سے بال پر قناعت کر لو، خوش ہو جاؤ، جو میں نے تم کو دیا ہے میں قیامت میں تمہارے تھوڑی سی عبادت پر راضی ہو جاؤں گا۔ حق تعالی جل شانہ واما نوالہ، اللہ جل شانہ واما نوالہ، ہم تمام کو ایسی پیاری موت عطا فرمائے کہ جس موت پر ہم خوش ہو اور خوشی خوشی دنیا سے جا رہے ہو، ساری دنیا ہمارے پیچھے رو رہی ہو اور ہم مسکراتے ہوئے اللہ کی طرف روا دوا ہو، اور اللہ ہماری ملاقات کے لیے یوں کہہ رہا ہو، من احب لقاء اللہ احب اللقاء احب اللہ لقاءہ، آجا میرے بندے میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائے، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اس زندگی کو آخرت کی کھیتی بنانے کی، دنیا مزرعت الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اللہ اس کو آخرت کی کھیتی بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتی۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، اے الہ العالمین دنیا ہماری بہتر بنا، اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر امن اطمینان سکون نصیب فرما، اے اللہ ایمانی تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، آپ کی اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرما، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپ کی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، گندی زندگی سے اور بغاوتی زندگی سے اور فحش زندگی سے اور اوریانیت والی زندگی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین قدم قدم پر ہماری نصرت و مدد فرما، اے اللہ قدم قدم پر ہماری نصرت و مدد فرما، اے اللہ بھوکوں کو کھانا عطا فرما، پیاسوں کو پانی عطا فرما، اجڑے ہوئےوں کو آباد فرما، اے اللہ جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، اے اللہ عافیت والی زندگی سب کو نصیب فرما۔ اے الہ العالمین جو بیماریوں میں مر گئے، اے اللہ ان کو اے اللہ ان مومنین و مومنات کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی بال بال مغفرت فرما، اور اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ میرے ملنے والے بہت سارے لوگ بیمار ہیں جن کے دعاؤں کے لیے فون آئے ہیں، اے اللہ وہ ہم کو نہیں کہہ رہے ہیں، وہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں، اے اللہ ان کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما، ان کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے العالمین ہماری بھی ان بیماریوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بھی صحت اور عافیت عطا فرما، ہمیں تندرستی و توانائی عطا فرما. اے الہ العالمین جتنی زندگی باقی ہے اعمال صالحہ پر گزارنے کی توفیق عطا فرما، اعمال رذیلہ سے، اعمال گندگی سے، اعمال سیئہ سے، برے اعمال سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین ہماری موت بھی بہتر بنا، ما بعد الموت بھی بہتر بنا، حشر قبر حسر حشر اور قبر کو بھی بہتر سے بہتر بنا. اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ بگڑنے سے، پھسلنے سے، زلالت سے، گمراہیوں سے ہماری آل اولاد کی، ہماری نسلوں کی اے اللہ پورے پوری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر.